Taniej 8,99 za kilogram. Bezpieczne zakupy w lidlowych cenach. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 24 września, minęła 19. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis. Ponad 800 nowych zachorowań na COVID stwierdzono w ciągu minionej doby, podał resort zdrowia. Pod koniec października Solidarność będzie protestować w Luksemburgu przeciwko decyzji o zamknięciu Turowa. Policja zatrzymała w stolicy 8 osób podejrzanych o handel narkotykami. Od wczoraj w Polsce zanotowano 813 nowych przypadków zakażenia koronawirusem. W tym czasie zmarło 14 osób. Najwięcej nowych przypadków było na Lubelszczyźnie i Mazowszu. W szpitalach przebywa obecnie ponad 1200 osób. Zajętych jest 138 respiratorów. Medycy i osoby powyżej 50 lat od dzisiaj mogą zapisywać się na trzecią dawkę szczepienia przeciwko COVID-19. Jak podkreślił Tomasz Karauda, lekarz oddziału chorób płuc Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Łodzi, 9 na 10 chorych w szpitalach to osoby niezaszczepione. Doktor namawia do szczepień i apeluje. Chcę jasno powiedzieć, że do antyszczepionkowców, ludzi, którzy sieją zamęt w internecie, że ktoś wam uwierzył. Ci ludzie, którzy są dzisiaj w oddziałach intensywnej terapii, oddziałach zakaźnych, to są ludzie, którzy wam uwierzyli. Czy jesteście w stanie moralnie unieść to, że ci ludzie płacą najwyższą cenę, dlatego że zaufali waszemu chaosowi, temu, co piszecie w internecie? W Polsce w pełni zaszczepionych jest 19 milionów 340 tysięcy osób. Przewodniczący NSZZ Solidarność Piotr Duda poinformował, że 22 października przedstawiciele Związku Zawodowego będą protestować przed siedzibą Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w Luksemburgu. Protest ma związek z decyzją Trybunału o zamknięciu kopalni Turów i nałożeniu na Polskę kar finansowych, mówi Piotr Duda. Jedziemy pod Trybunał, aby wręczyć pani prezes czy Obętniak i osobie postanowienie o zamknięciu tego Trybunału Niesprawiedliwości, tak jak druga strona chce zamykać nasze zakłady pracy, kopalnie, elektrownie, odbierając dostęp do energii elektrycznej naszemu społeczeństwu. Oczekujemy także ze strony pana premiera Mateusza Morawieckiego i polskiego rządu jasnych deklaracji, panie premierze Morawiecki, ani kroków w tył. W poniedziałek Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej nałożył na Polskę kary w wysokości 500 000 euro dziennie za niezaprzestanie wydobycia w Turowie wbrew wcześniejszej decyzji Trybunału. Rząd podał, że nie wstrzyma wydobycia, bo zagrażałoby to bezpieczeństwu energetycznemu Polski. Po południu w Pradze zakończyła się kolejna runda polsko-czeskich negocjacji w sprawie kopalni Turów. Strony sporu nie osiągnęły porozumienia i zadeklarowały, że wrócą do rozmów w przyszłym tygodniu. Według strony czeskiej wydobycie w Turowie ma negatywny wpływ na środowisko i doprowadza do obniżania poziomu wód gruntowych. Stołeczny gang narkotykowy rozbity przez policję. Przestępcy handlowali amfetaminą, marihuaną, mefedronem i kokainą. Mundurowi z Centralnego Biura Śledczego Policji zatrzymali 8 osób. Dwie kolejne były już zatrzymane w innych sprawach. Członkowie gangu działali na przestrzeni ostatnich kilku miesięcy na terenie województwa mazowieckiego, szczególnie w Warszawie, poinformowała rzeczniczka CBŚP Iwona Jurkiewicz. Niemal jednocześnie, wcześniej rano w kilku miejscach Warszawy, ale także w miejscowościach ościennych, policjanci z Centralnego Biura Śledczego Policji weszli do mieszkań zajmowanych przez podejrzanych. Policjanci zabezpieczyli substancje, które są poddawane dokładnej analizie. Z naszych ocen wynika, że proporcjonowane substancje ukryte w obudowie gaśnicy i w różnych miejscach w piwnicach najprawdopodobniej były już przygotowane do sprzedaży. Podejrzanym o kierowanie grupą przestępczą jest mężczyzna karany wcześniej za handel narkotykami. Jemu grozi do 10 lat więzienia, pozostałym do 5 lat. Wszyscy są tymczasowo aresztowani. Sonata na plaży to jedyny koncert Grzegorza Płonki, niepełnosprawnego pianisty, bohatera filmu fabularnego Sonata, prezentowanego w konkursie głównym tegorocznej edycji festiwalu w Gdyni, który odbył się na Bulwarze Nadmorskim. Muzyk zapowiedziany został przez swojego filmowego odtwórcę, Michała Sikorskiego. Myślę, że państwo wiecie, że to jest wyjątkowa osoba. Grzegorz Płonka. No kocham bez wena, więc nie marnować tego talentu. Właśnie po to film ma powoli tak ludziom myślenie. Autorem scenariusza i reżyserem jest Bartosz Blaszke. W rolę Grzegorza Płonki wcielił się Michał Sikorski. Na ekranie partnerują mu m.in. Małgorzata Foremniak i Jerzy Sztur. W Gdyni trwa 46. Festiwal Polskich Filmów Fabularnych, podczas którego polskie produkcje walczą o Złote Lwy. Nagrodę za najlepszą muzykę ufundowało Polskie Radio. Najważniejsze momenty z festiwalu relacjonuje program pierwszy oraz program trzeci Polskiego Radia, patroni medialni wydarzenia. To był serwis Trójki. Sport i Krzysztof Łoniewski. Iga Świątek zagra w półfinale turnieju WTA w Ostrawie. Nasza najlepsza tenisistka 7-6 i 6-2 pokonała Jelenę Rybakinę z Kazachstanu. Brawo Iga. Jej kolejną rywalką będzie Maria Sakkari, z którą Polka nie ma najlepszych wspomnień. Przegrała z Greczynką w ćwierćfinale ostatniego Roland Garros. Czas na rewanż, naszym zdaniem. Dobre wiadomości tenisowe z Ostrawy, dobre z meczu we Francji. Tu także do półfinału halowego turnieju, tyle że ATP awansował Hubert Hurkacz po dwusetowej 7-6 i 6-3 wygranej z ikoną dyscypliny, Szkotem Andym Murrayem, który najlepsze lata kariery ma już jednak dawno za sobą. Kolejnym rywalem Huberta będzie Niemiec Peter Gojowczyk i to Polak będzie faworytem tego spotkania. W piłkarskiej PKO Ekstraklasie na początku drugiej połowy Górnik Łęczna przed własną publicznością przegrywa z Lechią Gdańsk 0-2. Przed nami mecz Jagiellonii Białystok z liderem tabeli Lechem Poznań. Kolej już przystępuje do tego spotkania po wygranej 5-0 z Wisłą Kraków w poprzedniej kolejce. Dla nas taki troszeczkę papierek lakmusowy, jeżeli chodzi o naszą dojrzałość. Jaki będzie poziom motywacji drużyny na tym meczu? Chociaż nie widać było symptomów jakiegoś przesadnego celebrowania tego meczu, czy jakieś takie oznaki gwiazdorzenia w szatni, czegoś takiego nie było. Drużyna jest skoncentrowana i pracująca, ale na pewno chcielibyśmy, żeby ten mecz, który tak dobrze wypadł ostatnio, żeby dodał nam pewności siebie, ale żeby, tak powiem, żeśmy nie stracili czujności. Mówił trener Lecha Maciej Skorża. Mecz w Białymstoku o 20:30. Trwa spotkanie pierwszej kolejki w siatkarskiej Tauron Lidze Pań. Mistrz kraju Chemik Police gra na wyjeździe z Beniaminkiem Uniopole. Dwa pierwsze sety dla Chemika do 21 i 13. W trzecim to gospodynie prowadzą 23-22. Trwa też mecz w Radomiu. Radomka wygrała pierwszą partię z Pałacem Bydgoszcz do 22. W drugiej 23-22 prowadzi Pałac. I na zakończenie znów o tenisie. Emma Raducanu, sensacyjna nastoletnia triumfatorka US Open, szuka doświadczonego trenera. Nie będzie kontynuować współpracy z Andrew Richardsonem. On zdaniem Brytyjki ma go za mało. Szukam kogoś, kto jest na tym poziomie, kto jest już na tym poziomie i wie, co jest potrzebne. Szukam kogoś z doświadczeniem w WTA Tour, bo dla mnie wszystko będzie w tym cyklu nowe, stwierdziła Raducanu. Są różne szkoły. Wspomniana na początku serwisu Iga Świątek pozostała przy swoim szkoleniowcu Piotrze Sierzputowskim, który też nie miał doświadczenia w cyklu WTA. Nabywają go razem z dobrym skutkiem. Ta informacja kończy serwis Kolejny Sportowy po 21. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. A w nocy na północy i wschodzie miejscami opady deszczu. Temperatura minimalna od 8 stopni na wschodzie do 12 w centrum i 16 na zachodzie. Jutro na zachodzie i południu na ogół bez opadów. W pozostałej części kraju przelotne opady. Temperatura maksymalna od 15 stopni na Suwalszczyźnie do 18 w centrum i 22 na Dolnym Śląsku. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. Ogłoszenie prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Zastanawiasz się, co zrobić z oszczędnościami? Boisz się, że tracą na wartości? Kuszą cię zyski z giełdy, funduszy inwestycyjnych, obligacji korporacyjnych lub kryptoaktywów? Uważaj! Nie podejmuj pochopnych decyzji. Inwestycja, która dziś obiecuje zysk, jutro może przynieść realną stratę. Zanim zdecydujesz, policz i nie przelicz się. Bezpłatna porada konsumencka 801-440-220. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. No i przyszła już jesień. Plucha, zimno i wietrznie to wyzwania dla naszej odporności. Na szczęście możemy wspomagać odporność gripowitą suplementem diety z naturalnymi źródłami witaminy C, takimi jak czarna porzeczka, czarny bez i malina. Dodatkowo gripowita zawiera jeszcze cynk, więc o odporność nie musimy się martwić. Gripowita rozgrzewa? I jak smakuje? Pytaj o Gripowite w swojej aptece. Zdrowit.

Na gitarze Willow Smith, córka Willa Smitha, zespół Anxiety. Nie wiem, czy to tak celowo. Myślę, że celowo. Nie do końca równo zagrane, takie rozlazłe. Takie chyba ma być. To w Wielkiej Brytanii teraz popularny utwór. A przed nami utwór That's What I Want, Lil Nas X. Jest taki zwyczaj, że każdy muzyk, który ma Lil w nazwie, ma na twarzy komiks. Tutaj jest podobnie. Jakaś taka moda wśród młodych czarnoskórych artystów jest, żeby sobie narobić tatuaży na twarzy. Myślę, że ich nie martwi odpowiedź na pytanie, jak ty będziesz wyglądał na stare lata. Ani nie martwi ich odpowiedź na pytanie, jak ty dostaniesz pracę w dziale prawnym, na przykład dużej korporacji. Oni się tym nie zajmują. Zajmują się robieniem muzyki. That's What I Want. Utwór pochodzi z wydanego tydzień temu debiutanckiego albumu studyjnego amerykańskiego rapera zatytułowanego Montenero. Znaczy, albumu oczywiście zatytułowanego Montenero. O samym albumie artysta mówi, że ten album emanuje pewnością siebie, kreatywnością. Po prostu wychodzę ze swojej strefy komfortu i mówię, co chcę i opowiadam moje prawdziwe historie. Brzmi, jakby miał 23 lata, a ma 22, także dorosło jak na swój wiek, te teksty można interpretować. Pan stał się rozpoznawalny za sprawą, jak większość młodych artystów, za sprawą TikToka. Posłuchajmy zatem pewnego siebie, skromnego Lil Nasa, proszę. Tell me lies, we can argue, we can fight. Yeah, we did it before, but we'll do it tonight. Yeah, that fro black boy with the gold teeth, your dark skin looking at me like you know me. I wonder if you got the G or the B. Let me find out and see you coming over to me, yeah. These days are way too lonely, I'm missing out, I know. These days are way too long, and I'm not forgiving love away, but I want. It's hard to define in these times, but I got nothing but love on my mind. I need a baby while I'm in my prime. Need an adversary to my down and weary. Like, tell me that's life when I'm stressing at night. Be like, you'll be okay and everything's alright. Let me in nothing, cause I'm not wanting anything but you're loving your body and a little bit of your brain. These days are way too lonely, I'm missing out, I know. These days are way too long, and I'm not forgiving love away, but I want someone to love me. I need someone who needs me, cause it don't feel right when it's late at night and it's just me and my dreams. So I want someone to love. That's what I fucking want. I want someone to love me. I need someone who needs me. Cause it don't feel right when it's late at night and it's just me and my dreams. So I want someone to love. That's what I fucking want. Lil Nas, That's What I Want w Trójce. Szanowni Państwo, program Cztery Strony Dźwięku, nasza podróż po listach przebojów, zawiodła nas teraz na Wyspy Brytyjskie. Jedyny człowiek, który miał odwagę zapytać Eltona Johna, dlaczego nazywa się Elton John, a nie John Elton, to był Mr. Bean, Rowan Atkinson, Jaś Fasola, po prostu. Nie wiadomo, odpowiedzi na to pytanie Elton John nigdy nie udzielił, więc nie wiemy, czemu nazywa się Elton John, a nie John Elton, jakby wskazywała logika, no bo John to przecież imię. A pan ma na imię Elton, a John na nazwisko. Dziwne to jest, naprawdę. Taki Jan Maria trochę, ale nie po naszemu. Elton John ostatnio wydał album, na którym znajdują się nowe wykonania i remiksy jego utworów. Utwór Cold Heart, którego zaraz wysłuchamy, powstał we współpracy m.in. z artystką, którą znamy jako Dua Lipa. Pierwszy raz w historii tego programu miałem wątpliwości, takie wątpliwości, że ja wcale nie jestem przekonany, czy to jest dobry utwór. I wcale nie wiem, czy to nie jest zmasakrowanie utworu Cold Heart. Może Państwo mi pomogą w ocenie sytuacji. 2 2 7 3 to jest nasz numer. No, z obowiązku dziennikarskiego Państwu to prezentuję, bo to naprawdę robi furorę nie tylko na Wyspach Brytyjskich. Czy słusznie? No właśnie, no właśnie, posłuchajmy. Elton John i moje wątpliwości, które pan Patryk tutaj stara się rozwiać, pisząc, że nie jest to chyba większa profanacja niż udostępnione już utwory z nowego albumu Nocnego Kochanka, Stosunki Międzynarodowe. Ja nie słyszałem tego, nie jestem, znaczy jestem wielkim fanem Krzysztofa, wokalisty Krzyśka Sokołowskiego z Nocnego Kochanka. Nie jestem w ogóle fanem ich twórczości, wręcz nie daję rady. Kiedyś, ojeju, kiedy to było? W 2016 albo 15 roku Nocny Kochanek jeszcze funkcjonujący jako Night Mistress wtedy, mój zespół Wild Pig i zespół Cabanos. Ja pamiętam, że jeden z tych zespołów, nie chcę teraz fałszywie nikogo oskarżać, ale albo Night Mistress, albo Cabanos odmówił wyjścia na scenę po nas, bo powiedzieli, że zostawiliśmy taki syf, że basista jak wyszedł, to się pośliznął na rozlanym napoju jakimś, nie wiem, tam jakim gazowanym, bursztynowym. I się pośliznął, się wywalił na plecy i że takiego bałaganu jeszcze nie widzieli nigdy i trwały negocjacje, żeby jednak wyszli i zagrali. Także takie mam z tym wspomnienia. No ale ja nie odniosę się do pana tutaj sformułowania na temat twórczości Nocnego Kochanka. Pan Patryk jeszcze napisał, że żona ma wychodne, spotyka się z koleżanką na mieście, więc zaraz wraca do mieszkania, odpala Football Managera i tryb chillout przy czterech stronach dźwięku i to jest to. To jest ciekawe, jakie państwo mają zajęcia przy programie Cztery Strony Dźwięku. Jeszcze teraz mail od pana Krzysztofa, że to jest popala młodego, wyluzowanego Anglika. Dua Lipa zaśpiewa w las kotek na płotek i też będzie popularne. No właśnie, ten utwór, którego wysłuchaliśmy, nowe wykonanie Cold Heart, tam znajdują się również inne utwory Eltona Johna wmiksowane. Ja nie jestem do tego przekonany, ale utwór jakże popularny. Teraz z Wysp Brytyjskich przemieścimy się do RPA, Republika Południowej Afryki. Kabza de Small, taki wykonawca, zagra nam teraz utwór Abba de Lele. Utwór premierę miał tydzień temu, a sam pan Kabza de Small tak naprawdę nazywa się Cabello Petrus Mota. Moim zdaniem spokojnie można wymiennie stosować pseudonim z imieniem, nazwiskiem. Południowoafrykański producent, DJ, nominowany nawet do nagrody South African Music Awards. Teraz ten utwór, którego wysłuchamy, jest bardzo spokojny, zabierze nas, mam nadzieję, w bardzo słoneczne miejsca przy okazji tego chłodnego, wietrznego, piątkowego wieczora. Oh,

lost in these city lights, 'cause I can't sleep tonight. Where are you now? Where are you now? Hey, it's been too long, too long ago, my love. Where did we go wrong? Too late to turn around. Where are you now? Where are you now? Hey, it's been too long. You're just like my favorite song going round and round my head. Like my favorite song going round and round my head. You're just like my favorite song going round and round my head. Like my favorite song going round and round my head. Muzycznie jesteśmy teraz w RPA, zaglądam do mojego prywatnego listonosza, gdzie pan Patryk napisał, że a propos Nocnego Kochanka, uwielbiał tę załogę jako Night Mistress. Szkoda, że poszli w stronę metal kabaretu, pan tutaj pisze. Jeszcze pan pisze, że na koncercie Huntera z 2013 roku panowie po niespełna, tylko ja nie wiem, czy pan mówi o zespole Hunter, czy o zespole Night Mistress teraz. Po koncercie Huntera w Chełmie, panowie po niespełna godzinnym koncercie nie wrócili na bis, a zamiast tego woleli podpisać wpisywać się na dekoltach nastolatek, może mi pan wierzyć lub nie, ale od tamtego czasu ani razu nie odpaliłem już ich twórczości. Żal mam do tej załogi do dziś. Nie rozumiem, proszę pana, dlatego że zupełnie nie rozumiem. Przecież to jest dokładnie to, po co się zakłada zespół rockowy. Właśnie po to, żeby składać autografy na dekoltach. Także... patrząc na sytuację z drugiej strony, jestem w stanie muzyków w tym przypadku zrozumieć. Różne rzeczy się robiło w życiu, mądre albo nie zawsze. Teraz jesteśmy muzycznie w RPA, zatem Jacques Mulman i utwór Sticky Notes. Pan Jacques Mulman zaczynał karierę w zespole rockowym. W RPA na listach przebojów jest obecny cały czas. Teraz w programie trzecim Polskiego Radia pojedziemy z RPA do Nikaragui, gdzie Pepas, czyli utwór, który tak naprawdę, jak przetłumaczymy jego tytuł na polski, to oznacza pigułki, opowiada o nocnym życiu spontanicznym i często nieodpowiedzialnym. Ten tytuł pigułki, Pepas, nie znajduje się tutaj przypadkowo. O nocnych imprezach w klubach, a pan Faruko, który wykona ten utwór, naprawdę nazywa się Carlos Efren Reyes Rosando. Jest to portorykański wokalista, swoje utwory umieszczał już w wieku 16 lat. W sieci znaleźli go inni artyści, w ten sposób rozpoczęła się jego kariera. 6 albumów od 2009 roku, wielokrotnie nominowany do hiszpańskich nagród muzycznych, kilkakrotnie zgarniał nagrodę za najlepszy przebój. Czy utwór Pepas w wykonaniu Faruko to jest kolejny kandydat do nagrody? Sprawdźmy. No me importa lo que de mí se diga, vive usted su vida, que yo vivo la mía. Que solo es una, disfruta el momento, que el tiempo se acaba y pa' atrás no verá. Bebiendo, fumando y jodiendo, sigo vacilando de party todos los días. Cielo, we'll be right back. Towers. To Faruko i Pepas bardzo rozbawiła mnie pani Luiza, która napisała: Łukasz, co to za muza dzisiaj z Panderozy w tej audycji? Ja nie wiem, muszę rozszyfrować, co pani ma na myśli. Rzeczywiście lżejsze brzmienie się pojawiło, ale spokojnie, tu za chwilę będzie bardzo dużo różnych gitarowych brzmień, będzie szybciej, mocniej, jak śpiewał taki niemiecki zespół kiedyś Scooter, będzie Faster, Harder, Scooter, ale Scootera nie będzie na szczęście. Alo Helsinki, dwa wykonania teraz prosto z Finlandii, bo do Finlandii się przenosimy. Najpierw utwór Ala Pelka Elama, a drugi Tulikra Praset. To są dwa utwory z list przebojów w Finlandii. Tego posłuchamy, a za chwilę serwis trójki. Con maailma muuttuu, myös me muututaan. Samaa köyttä eri suuntiin kiskotaan. Kaikki turhuus, johon juututaan. Aamulla on kaikki samaa kaaosta, et enää tiedä miltä elämä vois näyttää. Ainoa katseen saat lähikaupan kassalta, lähikontaktit on pois, mut lähimaksua voi käyttää. Kuljet kaupungilla, kuulet jonkun huutavan, häivy siinä väärä uskon kauas tästä maasta. Et käänny katsomaan, teet askeleista tiuhemman, toivot että apu tulis vaikka taivaasta. Tähän meni tosi hyvin, kyllä tää tästä. Mietit mielessäs matkalla kotiin, ja vaikei kukaan selviä hengissä elämästä, niin jotkut joutuu vähän liian nuorina sotiin. Eihän meillä täällä, tämähän on vaan pieni lintukoto, paska marja tavas silmät ja tsiikaa. Täällä hiljaa leijaa hiutaleet ja perikato, jos yksikin saa turpaa, se on yksikin liikaa. Kun maailma muuttuu, myös me muututaan. Asennon. Napin painallussa maailmasi päälle. Saat hetken helpotuksen, hetken boostipoljennon. Katsot kuinka ryhmämatka arktiselle jäälle. Toisella kanavalla kiivaasti kerrotaan, kuinka jostain äsken kuului järjetön paukaus. Joku istui jossain 10 tietokoneenkaan. Yksi drone, yksi nappi, boom ja laukaus. Mitä tapahtuu? Se tapahtuu. Ota asento, ota lepo. Älä pelkää elämää. Korento, virta hepo, ääripäät tulee toimen keskenään. Ääripäät tulee toimen keskenään. Ääripäät tulee toimen keskenään. Maailma muuttuu, myös me muututaan, samaa kertaa.